بسم الله الرحمن الرحيم. العجمة شرطها أن تكون علنية في العجمة. بل سبب الأسباب ضمن صرفنا جهاب معتبر بسببية ضمن الصرف كي هغا کون د لفظ دی چې وزه کړی هغې لره غیر عربو یعنی عجمو هغې لره وزه کړی وي. عجما په لغت کې لکنت او د ژبې انختلو ته وایي. سړي دا ژبه نخلی او بندیگی دیتا عجمه وی او پا اصطلاح کی عجمه ما وزاهو غیر العرب تا ویلکیش. عربون علاوه بلتا کم لپز وزا کری اغیطا عجمه ویلکیش. سوال دا واردیگی چه ده عجمه نبیا معنا لغوی مراد اخلی او یا به معنا اصطلاحی مراد اخلی او دواره نسی کیش. ذکر که معنا لغوی اخلی ده ذکر نسی کیگی چه معنا لغوی ده عجمه لکنت و او لکنت خو صفت ده متکلم ده او متکلم ذات مع الوصف ده او اسباب ده من صرف ده خود قبلی ده اعراض ندی. او که معنا اصطلاحی مراد اخلی ده هم نسیکی ځکه معنا اصطلاحی ده عجمه ما وزاهو غیر العرب ده او ده نده مگر الفاظ دی الفاظ دی او اسباب ده من صرف خو اعراض دی یعنی بعینه الفاظ ندی. جواب داده که ده عجمین مراد معنا اصطلاحی ده او من په معنا اصطلاحی که تاویل کو هغه داده که کون اللبز موضوعا من غیر وضع العربی. کون اللبز موضوعا بغیر لبز العربی من غیر لبز العربی من غیر وضع العربی. کون دا لپز ده که ده با وزکل شوی بغیر دا وضع دا عربونا او کون دا مستر ده نو اڑولا اعتراض نواردیوس. شرطها ان تکون علمیتا فی العجمت. شرط دا عجمه پا تاثیر دا منصرب که هغا که دل دا دیدی منصوب علم تا پا لغت عجمی که او دا عجمه دا پار علمیت زکا شرط ده که دا لازم دا کلمه سر و گرزی ذکه اعلام محفوظ دی د تغییر او د تبدیل نه په قدر د امکان باندې. کم اعتراض چې مونږ په شرطه ان تكون عالمیتن کې کم اعتراض او جوابو چې تکرار د کون لازمیږي په عبارت د مصنف کې نه هغه اعتراض او جوابو دلته مشته دی. رم ده کنه چه ده انت کون عالمی انت کونکم انی مصدریه ده او عالمیتن یا او تام مصدریه ده چه ده نه هم کون مستفاد ده کون ته مستفاد کی نه تکرار ده کون رازی نه داغی جواب داده چه تکرار ده کون نلازمی گی زکا دل دا عالمیتن که یا او تا مصدریه نده زګه کیاو تا مصدریه شي نبه بدا علم بن نوع او ګرځي د عجمینه او هلان کې عالم خو نوع د عجمینه نه ده بلکې په عالمیتن کې یا او تا نسبتیه ده نو معنا دا ده چې دا به منصوبي علم تا په لغت عجمی کې سوال واردیږي چې تا خو ویلې چې په عجمه کې عالمیت شرط ده نو زه به درته دروښیم چې یو لفظ به وي او هغه به په لغت عجمی کې به عالم نه وي او هغه به منتقل شوی وي لغت عربي ته غیر د تصرف نه او بیا به هم هغه غیر منصرف وي لکه لفظ د قالون لفظ د قالون دا قالون په لغت عجمی کې مطلق جید او کرت ویلې کیږي به منتقل شو لغت عربی ته او دا علم وګرځي د پاره د قالین او دا غیر منصرف دی او په لغت عجمی کې دا علم نو خبرونه کوي کنه نو تاسو جواب وکړئ چې په عجمه کې عالمیت عام ده حقیقتا وي او که حکما وي حقیقتا لکه ابراهیم کې او حکما لکه په قالون کې حکما عالمیت داسې ده چې دا چونکې په لغت عجمي کې خو مطلقه جید ته ویل کېدم او کله چې دی منتقل شو لغت عربي ته او دی عالم د قالین وګرځېد په غیر تصرف او په غیر تغیر نه نو ګویا کې د کې عالمیت په لغت عجمی کې حکمن و وتحرك الاوسط او زیاده علی الثلاثه دا بل شرط ذکر کوي د پاره د عجمه بل شرط کې احد الامرین دي دویم شرط کې احد الامرین دي یو تحرک د حرف اوسط دی او دویم زیادت دی په ثلاثه حروفین باندې خلم دی کنه تحرک د اوسط چې دا قائم مقام او په منزله د حرف رابع باندې دی نو دا دو شرطونه ځکه احد الامرین شرطونه ځکه مصنف رحمه الله ذکر کړل که چرته تحرک د حرف اوسط را نشي نو دی به ساکن الاوسط شي او که زیادت علی الثلاثه را نشي نو دی به شي ثلاثي به شي که نشي نو دی کې به خفت را شي خبت به کې پیدا شي چې دا منافی دی د ثقل د احد السببین سره خبره مانه پوهېږي که نه که تحرک د حرف اوسط په کې را نشي او زیادت علی الثلاثه په کې را نشي نو که تحرک د حرف اوسط په کې را نشي نو ساکن الاوسط به شي او که زیادت علی الثلاثه په کې را نشي نو ثلاثي به شي نو دې سره خفت پیدا کیږي او دا منافی دی د ثقل د احد السببین سره فنوح منصرف نوح چې دی دا منصرف دی د وجه د انتفاع د شرط ثانی نه شرط ثانی دلته نشته دی منتفی دی چې هغه تحرک د اوسط دی او زیادت علی الثلاثه دی هغه نشته دی کنه خجی سوال دلته دا واردیږي کنه چې عجمی حال په شان د حال له تانیث معنوي دی او په تانیث معنوي کې جواز الامرین انصراف او غیر انصراف دواړه پکې لکه په هندون کې انصراف هم جایز او غیر انصراف هم جایز نه په کار دا ده چې په نوح کې د هم جواز الامرین شي انصراف او غیر انصراف دلکه دواړه لیش جواب داغی نداده که دواړو که فرق ده تانیس معنوی او په عجمه که فرق ده فرق داده که په تانیس معنوی که علامه ده تانیس په بعضی موادو که ظاهری گی لکه په صورت ده تصغیر که علامه تانیس کی ده لکه ارزون په حالت د تصغیر کې اوریزتون ویلش اتا که ظاهر شو علامه تانیس کنه په خلاف د عجمینه چې په عجمه کې په هیڅ ماده کې علامه د تانیس نه ظاهری برمن تاسو پوهیږئ شو کنه سوال دا واردیږي طالبانو چې تا خو په ماهو او په جوورون کې هلته د عجمه معتبره کړې وه سره د ساکن الاوسط نه ما ته وګورې که نه په ماهو او جوورون غیر منصرف و څه ده غیر منصرف و سره د هغې نه چې هلته هغه ساکن الاوسط او تا هلته عجمه معتبره کړله دانو دغه عجمه دې په نوحون کې معتبر شي سره د ساکن الاوسط نه جواب داغې نه دا دی چې په ماهو او په جوارو کې عجمه معتبره شوه دپاره د تقویت د سببینو په هغې کې نور دوه سببین وو یو پکې تانیس و بل پکې څه شی ده علمیت وو که نه نو هلته عجمه معتبره شوه دپاره د تاکید او د تقویت د سببینو او په نوحون کې خو نور سببین شته دی خبره مان نه رسېږي که نه یو پکې علمیت دی او بل پکې څه دی عجمه ده که نه نو بل نور سببین خو پکې نه شته دی چې موږ پکې عجمه د هغې د تقویت دپاره معتبر وکړو بیا دا سوال واردېږي چې مصنف رحمه الله ولې تفریح خاص کړله په انتفاع د شرط ثانی باندې انتفاع د او په شرط اول باندې تفریح نه ده کړې په کار داره چې لومړني شرط باندې هم څه کړې وې ده تفریح کړې وې او دی په نوح منصرفون په تفریح وکړله په انتفاع د څه باندې شرط ثانی باندې نه په کار داره چې په دواړو باندې تفریح کړي وې لکه څنګه چې صاحب د هدایت النحو تفریح کړله او هغه ویل دي فلوجام منصرف دی که هدایت النحو ته یاد دی ته تیر شوي وو تا اوس ته جواب د هغې نه دا دی چې دلته مصنف رحمه الله تفریح ځکه خاص کړله په انتفاع د شرط ثانی باندې په دې کې غرض د مصنف رحمه الله تنبیه د تعالی ما هو الحق عنده باندې مصنف رحمه الله په نیز باندې چې کوم څیز حق دی په هغې باندې تنبیه کوي ځکه په نوح کې اختلاف دی څوک نوح ته منصرف وایي بعضې نوحات او څوک ته غیر منصرف وایي مصنف رحمه الله تنبیه ورکړه په علامه هو الحق عنده باندې د په نیز باندې حق دا ده چې نوح منصرف دی نوح منصرف دی او غیر منصرف نه دی ګنې اولا خو دا وه چې په لومبني شرط باندې څه کړي وې تفریح مقدم کړي وې په لومبني تفریح مقدم کړي وې ځکه چې هغه وجودي وو او هغه مقصودي وو او مقصود مقدمی په غیر مقصود باندې خبره من تاسو پوښ وشترو و ابراهیم ممتنعون شترو او ابراهیم دا دواړه غیر منصرف دي ممتنعون یعنی ممتنعون صرفهما دوالو منصرف کېدل ممنوع دی، منع دی، غیر منصرف دی، لکه چې شرطین پکې موجود دی. په شطره کې شرط موجود دی تحرک د حرف اوسط، په ابراهیمو کې شرط موجود دی چې هغه زیادت علی الثلاثه دی. شطرو دانم د یو قلا دی په دیار بکر کې، خبره من ورسې که نه؟ او ابراهیم خو عالم دی، یو نبی دی، یو پیغمبر نوم دی. سبق باندې تاسو پوه شو که پوه نه شوئ؟ طالبانو په ټولو انبیا علیهم الصلاة والسلام کې شپږ انبیا چې کوم دي دا منصرف دي. شپږ انبیا څه ده؟ او د دې نه علاوه دا نور انبیا چې څومره دي د هغې اسما دا غیر منصرف دي. لکه یو شاعر په شعر کې دغه ته اشاره کړل او دا یې راجمع کړي دي، لکه صاحب د خادمۃ الکافی والا هغه دا شعر ذکر کړی دی، وایي: گر همی خواهی که دانی نام هر پیغمبرې، تا کدام است نزد نحوی منصرف. صالح هود محمد با شعیب نوح ولوت، این همدان منصرف دیگر حمله ینصرف. خبر مانوش کنه چې په دې کې صالح علیه الصلاة والسلام، هود علیه الصلاة والسلام، او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، شعیب علیه السلام، او نوح علیه السلام، او لوط علیه السلام دا منصرف دي. این همدان منصرف دا ټول وپېژنه چې دا منصرف دي، دیگر هم لا ینصرف، او د دې غیر نو ټول نه منصرف کیږي، هغه غیر منصرف دي. والله اعلم بالصواب. مثلا